trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama. Domu światu. Zawsze trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama. Domu światu. Zawsze trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama. Trzyma nasz tama, lata mijają, kipa jest ta sama. Patrząc co się dzieje na życiowych ekranach, starając się odnaleźć w czasowych ramach. Stojąc w ciemnych bramach, dookoła dymu smuga. Czas biegnie wolno, a noc jeszcze długa. Nie wiem czy pojmujesz, czy zrozumieć ci się uda. Od lat ten sam skład i nie będzie tu zmiany. Z negatywnym podejściem od razu jesteś przegrany. Stojąc na starcie, chcę sięgnąć po trofeum. Na początek mała scena, dopiero koloseum. Śladów nie ma, jesteś w błędzie, jestem na tropie. Bo hip-hop mam w duszy, a w płucach konopię. Ukochaną Warszawę, a w niej bloki wysokie. Następna produkcja będzie jeszcze nie jedna. Dzięki dla rzepy i dla chłopaków z osiedla. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Tyle lat wokół, sceneria ta sama, szare bloki, szara klatka i brama. To nie drama, to życia to wygrana. Choć problemy są wszędzie, jak napisy na ścianach. Trzyma nasz tama, znam to. Chłopaki, dzięki wam to wszystko kiedyś daleko od szczęścia, dzisiaj blisko, bo do celu podąża. Choć i ślisko, wygrana. Mieć wokół przyjaciół, być samemu, to jest blama. Wciąż ekipa ta sama. Polegam na niej jak na sobie samym. Chociaż nie wiem jaki los mi jest pisany. Chociaż nie wiem jaki dzień jutro będzie. Może browar na kolędzie, może tylko błąd na błędzie. W tym życiowym pędzie, gdzie trwa walka o zeta. Nie chcę wypaść z niego, jak sama rybiała feta, tu lawę hetam, żeby lepiej patrzeć na to, bo opisywać życie tak jak książkowy narrator. Nie czaruję jak hator, nie kłamie nigdy, kapujesz? Jestem szczery, bo swoich reprezentuję. To z nimi plany snuję, z nimi to na klatce przesiaduję. Mnóstwo czasu spędzam, ale nigdy nie marnuję. Plotę o tym co czuję, o świecie jakim go widzę. Gramy w twardej lidze, nie muszę być jasnowidzem. Jeżeli dalej nie wiesz naprawdę co tu wiedzie, bym, o czym jest mój rym? Jeden za drugim jak w dym. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Przejdź na oczy, a zobaczysz, kogo skurwysynu straszysz. Przejdź na oczy, a może dojrzysz, na ten świat inaczej spojrzysz. Jak to jest, jak to bywa, kto się gdzie ukrywa. Kto po ulicach lata, jaki jest smak batata. Czy jak w dym za brata, czy za brata w ogień. Nie mów mi co mogę, bo ja dobrze to wiem. Między prawdą a Bogiem, fałszywych coraz więcej. Ze swoimi w uścisku, splątane ręce, jak szalony pędzę. Ja z browarem wziąłem z batem, szydzę się ekipą, bo to bestie kumate. Zajebiste rapy, zresztą sami życie, zielonkami przeżycie, zielonkami w ukrycie. Z nimi atak, ty na nie, a ja na tak. Nie ma bata, nie powiem ci o wszystkim. Sobera, czumy, wyki, charakterne pyski. To właśnie dla tych to, właśnie dla tych wszystkich. Właśnie dla nich ten kawałek, jeszcze na to stać mnie. Zamieszkałeś mulowiza, z zielonkami kojarz mnie. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Domu świat to dziecka, takim go widzę, jakim jest naprawdę. Im starszy kłopoty bliżej, gramy w twardej lidze. Zawsze trzyma nasz tama, jak nie masz przyjaciół, to dramat. Zawsze trzyma nasz tama, zawsze trzyma nasz tama, domu świat. Zawsze trzyma nasz tama, zawsze trzyma nasz tama. Zawsze trzyma nasz tama, zawsze trzyma nasz tama, domu świat. Zawsze trzyma nasz tama, zawsze trzyma nasz tama.